apie valdinių pareigas pasaulietiniams vyresniesiems. Pirma, valdinių pareigos. Valdiniai privalo A. tinkamai gerbti pasaulietinius vyresniuosius. Pasaulietinių vyresniųjų vis tiek, ar jie būtų karaliai ar prezidentai, galia ir valdžia eina ne iš žmonių, bet iš Dievo, kuris panoro, kad žmonės taip, o ne kitaip tvarkytų savo gyvenimą. Neveltui šventasis Paulius sako, kiekvienas te pasiduoda aukštesniosioms vyresnybėms, nes nėra valdžios kaip tik iš Dievo, kuriosgi yra jos Dievo įstatytos. Taigi, kas priešinasi valdžiai, tas priešinasi Dievo sutvarkymui. Kurie priešinasi, patys savo pelnosi pasmerkimą. Vyresnybė yra Dievo tarnaitė tavo labui. Laiškas romiečiams. Vadinasi, pasaulietiniai vyresnieji yra verti pagarbos ne tik kaip žmonės, bet ir kaip ypatingi Dievo tarnai bei jo valdžios dalininkai. B. Melstis už juos. Sunkios ir labai atsakingos pasaulietinių vyresniųjų pareigos, kad jie gerai jas atliktų, reikia daug Dievo pagalbos. Jos, žinoma, pirmiausia turi prašyti jie patys, kaip darė valdovo tapęs Dovydo sūnus Saliamonas. Trečia karalių knyga 3:9. Bet ir valdiniai privalo jų neužmiršti. Juk nuo to, kaip vyresnieji atlieka savo pareigas, labai priklauso pačių valdinių gerovė. Todėl šventasis Paulius pareiškia, aš visų pirma raginu kalbėti maldas, prašymus, užtarimus, dėkojimus už visus žmones, už karalius ir visus, kurie yra vyresnieji, kad mes ramiai ir tyliai gyventume visame maldingume ir padorume. Nes tai yra gera ir patinka akivaizdoje mūsų išganytojo Dievo. Pirmas laiškas Timotiejui. Antra, valdinių nuodėmis. Valdiniai šioms savo pareigoms nusideda, kai A. nekenčia pasaulietinių vyresniųjų ar savo širdyje juos niekina. B. savo kalbomis ar raštais juos įžeidžia. C. iš paniekos ar neapykantos atsisako pareikšti jiems viešą pagarbą, kada tai privalo padaryti. Nuodėmė čia dažnai būna dideli, dar pasakytina, kad galima panašiai nusikalsti ir išniekinant viešai išstatytus vyresniųjų paveikslus.